أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيات اثنان عزوا عدل منكم آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذو القربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ادی زینا وست تسلی ورکی هر مبلغ تا او ترغیب دے پا دعوت باندی مکی ویدیو چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ابی ضرورتا تپوسو نمت ہوئی دا دعوی متعلق دے سی اے مومنانو بی ضرورتا مسلی مچی رئی تپوسونا مکوئی بلکی سکوئی علیکم انفسکم لازم دے پتاسو باندی خپل ذمواری اللہ دین بیان کئی خپل غار آزاد کئی بی ضرورتا مسلی ولی چی رئی ندی آیات کریمہ کی و دا مطلب نه ده سخر جدی آیات دا مطلب بیانای چه قرآن ویلی دی چه علیکم انفسکم پتاسو باندی زمداری دا خپل زانونو دا پچا کی کار مل رئی دا چه زان پویا کئی او بل چا کی سکار مکوئی بخفلا زان لعمل کوئی چا تا دعوت تبلیغ سمکوئی کسوک هر سکئی قلا یذرکم من ضل اذا اهتدیتم تاستا بزرد نشی در کولے اغا سوک چی گمراہان یو کل چی تاسو پہدیتے خدا معنی غلط دا تفسیر مدارک حغری کی وَإِلَيْسَ الْمُرَادُ تَرْكُ الْأَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ دا دین دا مراد نده چی تا امر بالمعروف ریدا و نهی عن المنکر ریدا بلکی روح المعنی دا ابو داود او دا ترمیزی حدیث راوڑے دے فرمائی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فخفل دور خلافت کی خطبہ ویلا دائبا کیوئے چھے انکم تقرؤون هذه الآیا وتتأولونه على غیر تعویلها تاسو دا آیات لولئی فغلط تعویل باندی بلکی ما خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلیدی چه فرمائلے ان الناس اذا رأو ظالم لم یاخذ على یدی وی قریب دام قریب دا چه اللہ با عام عذاب راولی دا دی آیات دا مطلب خونه دے چه کم تاسو بیانوئی چه ظالم تا دعوت مورکوئی کا عرص کئیننا دا مطلب ہوئی ندے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی وهذه الآية أوكد آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا آيات مؤكد آيات فتبليغ كي ولذا كم زينا معلوم أشواء تدير زينا أشياء الله فرمي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ایمان والاو پتا سو باندې لازم دې د خپل ځان ذمہداري د خپل ملګری د خپل ورور من اهلی دین کوم د ورور ملګری ذمہداري انفس و معنا د ام جس ملګری تاسو ورون تاسو اغه ته دین بیان کا اغه ته قران بیان کا اغه ته امر بالمعروف وکا نهی عن المنکر وکا علیکم الفسقم راتنگا ولی پتا سباندی دخفل زانونو او دخفلوانو دورونو دملگرو او دا مسلمانانو ولی لکا رستا اتا اشتما دی بارکی ویا ایوها الذین آمنو قو انفسکم وانیکم نارا فلزانم دورنا بچکان وغفل اهل او یالم دورنا بچکا وربانی بچکی دا پسکی اغا امر بالمعروف و نهیان المنکر و چلوام علیکم انفسکم ابناء جنسکم ستاسو دا جنسون ستاسو پچانتی خلق اغا مسلمانان قلوان دی اغا دینی رور دی دینا اغا بچاوکا اغا دینی تربیت ورکا بیان ورطوکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فرمائی چا وقلا ندر آغلے چتا سرا شئی غارونو تا او خفل زان بچا وکی نانا غفوئی وقوئی ندر آغلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فرمائی لیسا حذا بی زمانین آدھی الآیا قولوا الحق ما قبل منكم فإذا ردوا عليكم فعليكم أنفسكم وإتعزوا حق وإنا وكي حق وإنا وكي سيد التوحيد بيان وكام أبتعزوا بني زموارد أقفل زان أقفل غار أزادك أبلت بيان وكام يا ايها الذين امنوا ايمان دارو عليكم انفسكم فتاسبني بچاو دخل زانونو دخل ملگرو ده لا يضركم من ضل ضرر نشدر کوله تاسوتا آسوچی گمراهانی اذا تدیتم کلجتا سکلگی ایف بیان باندی تا تبلیغ و کو ذمہ داری دی ادا کرا پتابا ضرر نئی یا غدوی ممانا تفسیر قرطبی ذکر کئی و ادا دا مشرکانو پا جواب کی دے دازے مخ کی سر ربط ولی دے مشرکانو بویل چستاسو پلارانو ستاسو مشرانو بچی تروس پوری دا بحیر صاحبی او دغا حام و صدیقه ولی ناغق و مشرکانو او تاس و منتولی مسلیقه و ایدائی ترازه کهو اللہ مومنانو تا تسلی ورکی دلتا دابتا تداسی و ایمانستا پلا رونی که مشرکو بداتیو اللہ رب العزت دلتا ددغی جواب که لا یدرکم منگل لیده تدهیتم ضرر نشدر کولی تاسو تا اغا سوچ یا غلی گمراحان کلچ تا سکلا کی ای پا بیان باندی یا دری ما مانا چی ضرر نشی در کولے تا ستا آسوچ گمراحانی مطلب دا چی کل تکلا کی ای پا بیان کی آوازا براوے نو تا تبا سا قسم سزا تکلیف نشی در رسی دے کچھ کرتا بیان نکاؤن و عذاب ببیا عام رازیتا و پکی ام تبا کیئی و تقبل دعوت جلوا غالا ازادوا تبلیغ کوا عذاب راشی اللہ بتتا بچتا تی نو یا ایوها الذین آمنوا یا کسانو چتازو ایمان را ورده علیکم انفسکم پتا سو باندی بچاو دقل ملگرو ده دقل زانونو ده دقل علو یالی لا یذروکم ضرر نشدر کولی تاسو تام گنا دہا غچا من دولا آسو چکم رہانی اذا تدئی تم کلچتا سکلکی ای پا بیان باندی الاللہ مرجعکم دی اللہ تاستاسو وپسی دا جمیان دھولو فیونبئکم خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون فسبب دائی تاسو عمل کون کی یا ایوہ الذین آمنوا علیکم یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم ایمان والو گواہان ونسی وسیت کون کی وسی ونسی پمیس پل کی لا حضر احدہم الموت احدکم الموتو کل چراشی او تند تاسو تا اغنفی دمرگ علامات دمرگ حین الوسیت اسنان فاغوہ دا وسیت کی اغت و گواہان دو وسیت کون کی دو وسی زو عدل منکم اغتی بی قواندان دا عدل تاسونا انصاف والا او اخرانی من غیرکم یا نور دا تاسونا وسدی زینا رد پر شرک پہلی مکہ کی رد پر شرک پہلی کے دون وسرت پر شرک اعتقادی کیا عقیدہم دا اللہ پر توحید باندھی جوڑا کا عالم الغیب یو اللہ دے قدرت والا یو اللہ دے قسم کے نو دا اللہ پر نمی کوا دا اللہ صفت بلچا لمہ ورکوا کپرنگی لقسم ورکے نو دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم پنم بانی ما ورکو دا اللہ پنم ورکو اکا انزول قسم ورکی دا غوا دا غوخی قوللو پا خوراک بانی ما ورکو دا اللہ پنم قسم ورکو کا تشپرس لورکی دا غور پنم قسم ورکو دا اللہ پنم قسم ورکو ہر کل چمک کیویل علیکم انفسکم پتاسو بانی بچاو دے دا قل ملگرو دا قل زانونو حفظ فنفوسو باندی امرونو دی آیات کی حفظ فاموالو باندی امر دے ملکی جی وسیعت وکا دخفل مال بارکی پتا تولی دا چیز معلومات دمر جی نو وسیعت وکا دا مال بارکی پتا ازائد لگولو کی نفسونا محفوظ ساتی نو اموالو محفوظ ساتی دخفل مالو مخیال ساتا سنگ چیز اقبل زان خیال ساتے بلچا تحق مفردہ نپردے حق بزان بانی را روا او کمر کے گے نو دمال بارا کے دا حفاظت وسیعت وکام یا بل رب اچھی مکیویلیو توحید وکی شرکی فیالی مکوی نو دا توحید مقصد دا دے تیالمو ان اللہ بکل شیئن علیم پوئیشے اللہ پا ہر چیز باندی پوئیرے علم بی کل شئین ہو اللہ دے ندا قید و ساتا چی اللہ پا ہر چیز باندی علم دے کارساز دے قدرتن والا اللہ دے ندی آیات کی پاگی باندی تفریقی ویچی پا یقسیمانی باللہ قسم قرینہم دا اللہ پنم باندی اقرا دا غیر اللہ پنم شرک دے دا فما قبل باندی تفریدہ مفسرین کرام آغا ذکر کئی وی دا آیات دا دا اعراب پلحاظ دا نظم پلحاظ او دا فهم پلحاظ دیر گران دے دا کامو دا فهم پبارا کی او دا دی آیات حل آغا بیان دا واقعی تا محتاج دے چی واقعی بیان شی نو حل با پیتا پویشی چی دا چا بارا کی راغلے دے زینی آیاتونا اغداسی چاگئی کتا واقعہ نئی بیان کری شان نزول ناغا پا فاہم کی نرازی د دې آیات کریمه بارکی راضی جشان نزول دا واقعوا د دریو کسانو درې کسانو تجارت لتلل یو عادی ابن بددا او دوی مو تمیم داری او دری مو پوزین ابن ورقا دا دری منبر پوزین ابن ورقا دا پکی مسلمانو او دا دو انصارو اسلام الانورا ولی روز طبیع مسلمانو شیو تجارت بے سنگاو لکه سنگا چی زمون پا کلو کی دا بنجاریان گردی پغارا من یہ سامان دارا ولی هواغا خرسی دا دقا پچانتی یو زیکی بے سواغست لغد ویورو بے پا کلو کی خرسول نو پا دے لارا کی دے پوزیل ابن ورقتا دتا بیماری راغلا و دیر سخ مریض شو دیر بیمار شو تر دی پوری چی دا زان نی تم اقتی شوا نو دا خپل مرگری اکی نوال دیو تا وسیعت کئی چی وی زمال شما نو ما بخف کئی دفن بمی کئی تفین بمی و کئی او بیا زما دا کم سامان چی دی نو دا با یو سی او زما کور تا بے اوالا کئی زمان کور خلکو تا بے اوالا کئی خو پا دی دوران کی دیو کاغذ ولی کو تا دی ملگرو نفت او پا دی سامان پا دا دیو زی کی کی خودو چاگی تی پتا نوا پتا پا یو زی کی خودو نو چکلا آغا وفات شو دیو دفن کو او بیا کلی تلالن ناغا کور خلکو تے واقعا بیان کرا چستاسو سرے آغا بیمار شو بیا وفات شو او منگا حالتی دفن کو خخم کو آغا کور والا لدیو شکریہ ادا کرا ورستاسو منگا دیر احسان دے دے دو کسانو او دا سامانه دی دا پاتی شوه دی نو دا داغ سامانو او دا واق لی اوی تک دا خدا دین اخو آغا سا خرس کری نو و اینا نا آغا خرس خرسی دو تا جوڑ شوه نو اتی مون سر تره او بیمار شوه او سم شوه نده اوی تک دا طول سامان دای چه آغا سر امانت کرو تی ویاو نو چی کلا دی کور دی خلقو دا سامان ولتاو دا دینا مخی مخی سره مرشو نو دیو دا سامان ولتاو پا دی که دا سرو یو جام راو خودو آو جام راو آغستو سلائی خلو کی وکرام چی دا بخرس کو نسف لی و نسف لگ نیم بستای و نیم بزمائی آو تک دا دوانو پا دی خبر وکرام اغا جام یولو او مکم و کررمه که خرس کو او دسرو جامو کورو علتی سامان ولتاو پدی که یو کاغذ ورگر اختارش با پاگی که طول سامان دیکره و چوی کتا نو جام پکی نشتا لال الپدی سری پسی دی دوانو کسانو پسی ورطوی وی زمون پدی سامان کی یو جام پروتو آغا پکی نیشتے آغاوی جام دا ټول سامان چی کم دے دقی منتا والا کرده منگا تاسو لدر کرده وی نا جام پکی ورش دے کاغذ دی کلشد پروت دے او پاگی که داری کلی دی چی دا سرو جام پکی دے آغی نمانا لدیو رپورٹ وکو نبی علیه السلام تے رپورٹ راوڑو نوست رپورٹ چراولو نو مدعیانو لا گواہان نشتے او مدعا علیه دا دو کسان دی مدعیان سوی دی دا ملی دا وارسان دی او مدعا علیه پچائی چی دعوی کری دا غدا دو کسان دی تمیم او عادی پا دیو دعوی وکا دیو لا گواہان نشتے نو وس منکر لقسم دے آگے منکر دی چی منگ ندے خرچ کرے منکر لقسم دے. نبی علیہ السلام فرمائل چی دیو با قسمو خوری اکور علوی داخو نسوارا دی فرنگیان دی دیو لکا قسم ورکنو سا پایدہ کئی اگوی نا دا اللہ پنن با قسم خوری. مازیگر منزوشو مانزن پس زکا مانزن پس ورا قسم نوار کئی دا ولی چی دا وقت مبارک دے مازیگر مانزن پس مبارکیا سره د خطرې دا زکا صحیبی پا دیتیم کی بندیگی دا ملائکو ڈیوٹی بندیگی پا دیتیم کی نو دی وقت کی دیر خطرائی او بل خلق هم دیر مانزل را غلی نو دا قسم خور دا کوشش کئی جزینه چا سب غلط قسم و نکراما او زما سیئه زما پا عمل نامه کی ونه لکلشی زکر رجستر بندیگی. او مسلمانان دیر خلق دی جماعت کی راجم شوی نو دیو با ویدی یا تینه زمون دا غلا چالی دیدی او سوک را بندی آواز ونه کی خدا و نسوارو دیو دو پا دو و نور سوک نو دیو سرا نو دیو دوانو قسمو خوڑو فیقسمانی بالله قسمو خوڑو چی مونگا دا جام نده پت کره یومو خوڑو آغابلمو خوڑو کورو علا خو مطمئن چو سا وقت پوری خو کوشش شروع کو چی زمون دا جام دیو پت کره ده گرده گرده پتا جام پتا لاش چو آخر دا چی مکم و کرمه کی ده یو زرگر سرا دا جام میلاو شو زرگر تا وی دا جام تا تا چا در کرده ده آغاور تا وی دا عادی او تمیم راوله ده ما تی آغسته ده پا قیامت باندی دا کورو علا وارسان دا مری ور تا وی جام زایا نکی دا دی سب پیسی کی آغا با منگا تالا درکو خوشی دا زائنه که بیا راغلل مدینه منوری تا نبی علیه صلات و سلام تی رپورت رو کو وی زمونگ جام دیو پت کره ده نبی علیه صلام صدا رپورت پیش شو نبی علیه صلام بیا دا پیسله شکل جو کو پیسله اولتا شوا آغا دو کسان هم را وقتل دیو هم راغلل اغا دو کسان چی کمو اغا وست مدعیان شو او دا کور مری وارسان مدعا علیه شو مدعا علیه مدعیان شو یعنی الٹا شو دا دی دعوه دعوه چی حق زمونگا پاتی ده زمونگا دیو سر امانت وو پکی صفاتی دی طول امانت منتا ندی آوال شوی نو وست صورت دا انکار شو صورت دا انکار چاو کو دی مری وارسانو چی وست آگو انکار که جی منتا سامان پرا ندی ملاو شوی وست آگو منکر شو ناغی دا دی مدعیان شو چی منتا ناغی دا بیا گواهان دی زکا او دی نور چاوانی چی دعوه تا کم چی دا مری وارسان دی دیو منکر شو نو دیو لقسم دی او آنور دو کسان اغا مدعیان شو دیو مدعا علیه پچا داو شوی دا اغیر قسم دی اغیو چی مونگ دل سامان پرا در کرده دا اغیر دا دعوه و او دعوه پا دیو منی وشو چی نا مونگ دا سامان پرا نده میلاو شوی نو اس قسم بیر تا دی مری وارسانو لراغه زکا چی دیو بیرتا دعوه وکرا دیو اس منکر دی مونتا وی سامان پرانا دیوالا شوی نبی علیه صلات و سلام وز دی کور و علولا قسم ورکی دی مری و علولا دی مری وارسان علا و آغا چاو آغا سوک با قسم خوری چی آغا نزدی دی مری تا چا تا پا دی مال کی دی رای سمیلاوی یا آغا با قسم خوری ندیو دا قسمو خوڑو چی مونتا با دی سامان کی جام نده میلا شیر دا جام دیو پت کرده پدی میں دوران کی تمیم داری آغا وی مسلمان شیو آغا وی ری دو زان ورطا دیر بد کارا شو چی دا ماسا کری دی آغا وی بلکل منگا جام پت کرے دی آجی وی دو پت کرے ما خو ندے پت کرے وی ما ندے پت کرے دا تمیم داری سو کو دا آغا صحابی دی چی دجال دا سمندر پر جزیرہ کلی درے ہو او نبی علیہ الصلات والسلام دا غنا روایت نقل کئی روایت عن الاکابر عن الاصاغر نبی علیہ السلام دا صحابی نا روایت نقل کرے دے دا دجال بارکی تی مالی دلے او دا سان پزن زیرانو تغلے ہو او آقی اور تمام کری تجارت پنیت باندی تلے ہو نو دا تمیم داری ہوئی تی جام منگا پٹ کرے دے آجی وی ما خو نده پت کره دبا پت کره اینو قیامت قیمت دا جام طول واغست لیتو دا غنا او دی دا مری وارسانو آغا قسمو خورو چی دیو زمون دا جام آغست ده او منگا نگو رکو پا دی خپل قسم باندی پیسی نو پا وصیت کی گواهان نشتی او وچکل علامات دا مرگ تا تراشی نو لازمان وصیت کوا دو گواهان نیسا کاغا مسلمانانو ٹیک دا که مسلمانان نو غیر مسلمو آغی تا وصیت وکا کچری آغی خیانت وکو نا آغی دا قسم دے بلا لار نشت دے کسبوت وکو بیا گواهان دا نشت نو بیا منکر لقسم دے بیا بدا نور دا مڑی وارسان پا دی باندی بیا قسم کئی چی بلکل دیو زمان پا دی سامان کی خیانت کرے دے پویسوی واقعی دا غسیوانو دلتا اللہ ذکر کئی آئیو اللذین آمنو ایمان والاو شہادتو بینکم وسید و گرزی اوتن پتاسو کی گواد و نسی پا منساسو کی ازا حضورا کلت حضر شی احدکم الموت یوتن تاسو تا علامات دا مرگ علامات دا مرگ دا تراغرل وصیت وکا پخکار باندی خامل باندی وصیت وکا لخوال مال بارکی حینا فوق دا مرگی الوصیتو یعنی گوادی ونیسی اغوصی اسنان دوام حین الوصیت اسنان پا وقت مرکی اغا وصیت کون کی دوام زواد لمنکم اغتی خواندان دا انصاف ویستا سنا مسلمانانی حین الوصیت اسنان وصیت کرد والفتو کسانو دی زواد لمنکم اغتی قواندان انصاف والاستا سنا او آخرانی من غیرکم یا غنور دوا چسی واستا سنائی تدین مراد اہلی ذمہ اغتو کسان چنسوارا پیرنگیانو نو اغا اہلی ذمہ والاو نبی علیہ السلام داغی سلام دا ایسر آقد کرو زمیو یا کدغن اینو کیا دا مراد و خرامی من غیری کم یا نورستا سنا چی اغوی غیر مسلمان ان انتم کچری ایتاسو زردتم تاسو سپر کوئی فی الارد پزمک کی پزمک کی سپر کوئی فاسابت کم مصیبت الموت ورسی گی تاسو تا اغا مصیبت تا مرگ تحمیسون همانو تاسو را گیر کئی دیولا را ونیسی دیولا من بعد سولاتی پس دا وقت مازی کرنا زکا دا وقت دیر مبارک دی اغر جشتی پا دیتیم کی بندیگی برا ہیجی محرکیگی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ قَسَمُنَ وَرْسَيْدِ دُوَانُ تَعْفَنُمْ دَاللَّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ كَچَرِسْتَاسُ شَكْوِي فَشَكَمِنُ حَلَا شَكْ مِنُ خَبَرْ اخلاسَ دَا سَا شَكِي چِدَا سَامَان پرانَ دَي مِلَاوْ شَوِي لا نشتری به ثمنا قلیلا قسم کی بداوی چه مونگا نورکو فدی قسم باندی پیسی ولو کان ذا قربا اگر کوی دا مال مونتا دیر محبوب یا دا مطلب ولو کان ذا قربا اگر کوی دا قسم خوڑل زما دا دیر نزدی سڑی بارکی خود قسم پنا جائز باندینا خوامام بیا بدا بکیوئی ولا نکتم شهادت اللہ یعنی شهادت اللتی امر اللہ بها اغگوئی چی حکم کرده اللہ فاغی باندی نویا نکتمو منگا نپتو شهادت اللہ اغگوئی دا اللہ تعالی یا بیان حق دا طرف دلانا کمچی اللہ حق بیان حق بیان منتا امر کرده اغر نپتو منگا دا قسم بخوری بیا بوی انا ازل من الظالمین انا ازل من الاسمین کچری منگا قسم پدر و غبان دی خرون و پدر وکی منگ بیو دیر دا گنانگارونا لا نشتری دا دی زینا انا ازل من الاسمین دا الفاظ بوی قسم کی بس دیغام جا یا ایو الذین آمنو اے آکسانو چتا سیمان راولے دے علیکم الفسکم بتا سبانی بچاو دقبل مرگرو دے دقبل زانونو دے لا یذرکم ضرر نشدر کولے تاسو تا من گناہ دا آچا من آغسو کو ظلا چی گمراہوی اذا احتدیتم کلچتا سکلکیئی پا بیان باندی الاللہ مرجعکم دی اللہ تبات تاسو وفتی جمعیان دا ٹولو فیونبیوکم خبردار بدر کلیشی تاسو تا بی ما کنتم تعملون آسجی تاسو عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چی تاسو ایمان راوڑے دے شہادتو بینکم گواہانو نیسی پمینستاسو کی اذا حضر آکل چی حضر شی احدکم الموتو یو تند تاسو تعالی مادد مرگ این الوسیعت اسنانی پا وغد وسیعت کی اغد ووتنا دو کسان زواد لیم منکم چاگوی انصاف والا ستاسونا او آخرانی من غیقم یا نور تیواد دیونا این انتم کچری ایتاسو ضربتم فی الارضی سپر کوئی پزمک کی فاسابتکم مصیبت الموت ورسی گی تاسو تا مصیبت مرگو تحبیسونہما من بعد صلاتی نگیر کئی دی دوانو لا پس دمان زمازی کرنا فیقسمانی باللہ قسمون ونور کئی دلہ پنم باندی انیر تب تم کچرستا سو شکوی قسم کی بداوئی